Коли дух Господи наповняє мене, то плачу я, як Давид. Коли дух Господи наповняє мене, то плачу я, як Давид. То плачу, то плачу, то плачу я, як Давид.